sleep. Ang ganda ng aking umaga, kasi may special na nakilala. Nagbigay ng kulay at hiwaga, nagsimula ng bagong kabanata. Bakit minuto ay masaya, ligaya ang kami kapag kasama. Kaso bigla akong napabahala, tayong dalawa ay para nang nag-iba. Lambing ang nawalan na palitan ng bangayan, isang palit mura at di mo magkaan. Hindi ko na alam, hindi maintindihan, pinagsamaan natin, pinagduduyan. Hindi ko na alam, gusto nilang mangialam. Gusto kitong paglaban, kaso ayaw mo naman. At siguro ito na ang oras, oras na para ako'y gumalas. Ibitaw na ko sa iyo paalam, bibitaw na ko sa iyo paalam, bibitaw na ko sa pinagdaanan. Masasabi ko lang sa iyo paalam, paalam, paalam. Paalam, paalam, paalam. Mag-ingat ka palagi, paalam. Umalis ka na kahit huwag ka nang magpaalam. At wala na sa'kin yung ating pinagsamahan. Napapagod na ako, baka di mo nalalaman. Di na ako kinikilig pag ngumingiti ka. Pasensya at tiwala ko sa'yo ay umikli na. Lumayas ka na lang dito, mas sinungaling ka. Sinasanay ka na, inahol kita palagi. Kahit na kasalanan mo, palibas alam mo na mahal kita. Kaya sinasamantala kay na ang kobro. Di mo lang alam, wala na kong pakialam. Ayoko ng paglaban kasi sayang din naman. Nagsayang lang ako ng oras, buti na lang agad akong kumalas. Bibitaw na ko sa'yo paalam, bibitaw na ko sa'yo paalam. Hindi na patapat ako manginayang, tapos na ako sa'yo ang kalokohan. Paalam.